فارسا عاث القعود منعما، ورأى الجهاد حياته فتقدما، رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطار سيفا ملهما. يمضي لسان الحال مسدد للعزم، ينطق في الورى مترنما، إن ضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء. يا فارسا عاث القعود منعما، منعما حياته فتقدما، رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطار سيفا ملهما. ما غرني إن قال منهم قائل إن المجاهد في البرية أجرما، سأظل يا قومي أتوق لمقصدي حتى أنا به الشهادة مسلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيسال كوسو دوغاد برنامج غار او كوسابسان ويركي ساكا لوغ لاهي عيدمدا دولدا فدرالكا اي كا دحاي ديغانكا مسغوي اي غوبلكا غلغودود اي ويركي دوان لوغ خاسوقي عيدمدا يوغاندا اي كا دحاي مغالدا بولومريد اي غوبلكا شبيلا هوسه. برنامج كو حمرتي كو ودياشا دقنكا اسلاميغا اي غوبلكا شبيلا دحاي اي وليبا كو ولايد اسلاميغا اي هيران waxa kale oo aan idin hayna walaal la yeeshay waligi walaal islaamiga ee galgudud kaas oo ku saabsan dagaalkii masagaway sidaaba baraha bulshada ama internetka looga hadalaya dagaalkii sa ka dhacay masagaway ee lagu xasuuqay ciidamada dawladda federaalka ah dawladda federaalkaas sameen inta leegay ku leedahay kala fogeynta ciidamadeeda deegaanada kala duruxsan jooga warbixin arimaha ku saabsan waanu idin hayna insha Allah sidoo kale waxaan fursad si doona dhageysiyaasha ku sugan deegaanada ka baxsan walaalka islaamiga ah haddii ay joogan dibadaha iyo haddii ay joogan meelaha ay ka taliyaan dawladda federaalka ah iyo maamul goboladeedu dhageysiyaashaas oo xagga internetka inaga la socda ama ba naga dhageysta u diyaar garoob dhageysiyaal barnaamijka oo aanu si anba qaadin insha Allah. في ساحة الأبطار سيفا ملهما. يمضي لسان الحال مسدد للعزم، ينطق في الورى مترنما، إن ضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء. يا فارسا عاث القعود منعما، منعما الجهاد حياته فتقدما، رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطار سيفا ملهما. ما غرني إن قال منهم قائل إن المجاهد في البرية أجرما، سأظل يا قومي أتوق لمقصدي حتى أنا به الشهادة مسلما. وهجاك ساك عيدمدا حركه الشباب المجاهدين waxay weerar ku ekeeyeen fariisin ciidamada dawladda federaalka ay ku lahayeen gobolka Galgaduud deegaan ka tirsan oo la yiraahdo Masagaway. Hadaba ku soo dhawaada warbixin arinta ku saabsan iyada weli meedada ciidamada Uganda ee maalin shanad xarakada shabaab mujahideen ku leysay magaalada Bulamarir ee gobolka Shabeelaha Hoose ay weli banaanka yaalaan duuga guno u feenanayo ayay geesa kala saaka xarakada shabaab mujahideen waxay weerar kula jarmaaday fariisin ciidamada dawladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Masagaway ee weelayada Galgaduud halka oo iminka ay daadsan yihiin meedada ku dhawaad 8 askari aamin lagama ahan in iyada weli labada goobood meedada ciidamadu ay daadsan yihiin meel kale ay ka buuska ciso xarakada shabaab mujahideen isla markaana ay ku layso ciidamada ku sugan dadka ku dhaqan gobolka Galgaduud ayaa ii sheegay in saaka ay maqlayeen diriyanka hubka lagu ridayay ciidamada dagaalkii koowaad ee ay galeen ku leedahay ee dawladda federaalka loogu soo tababaray dalka Eritrea kuwa oo dhawaan ka yimid dhanka magaalada Muqdisho gudahanba gobolka Galgaduud iyo gobolka Shabeelaha dhexe ay dariska yihiin ayaa mar qura waxa qabsaday hadalhayn xoogan oo la xiriirta dagaalka xarakada shabaab mujahideen saaka ay kula jarmaaday fariisinka ciidamada dawladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Masagaway. Bayaan ka soo baxay xarakada shabaab mujahideen ayaa waxaa lagu faahfaahiyay dagaalka cagmarinta ee saaka ay ku qaaday ciidamada ku sugnaa Masagaway. Bayaan ka soo baxay xarakada shabaab mujahideen ayaa lagu yiri iyadoo laga duulayo amarka Allaah ee ah in lala dagaalamo cadawgiisa lana difaaco diinta Islaamka waxay ciidamada mujahideentu saakay oo talaada ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhiga ciidamada ridada ee deegaanka Masagaway ee walaalada Islaamiga ee Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya halkaasna waxaa ku sugnaa ciidamo murtadeen ah oo dhawaan madaxa kooxda ridada Soomaaliya Xasan Gurgurte uu ka soo diray magaalada Muqdisho si ay uga qayb qaataan dagaalka shahaadada dirirka ah ee saliibiyiinta iyo murtadeen intu ay ka wadaan bariga walaalada Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe. bayaanka sidoo kale waxa lagu yiri ciidamada mujahidiinta waxay allah fadligeysay si buuxda gacanta ugu dhigeen saligii murtidiinta ee deegaanka masagaway waxaanay halka cadawgu ku gaarsiyeen qasaare lixaad leh oo dhimashay iyo dhaawac isugu jira bayaanka soo baxay ranka xarakada shabaab mujahidiin ee looga hadlay dagaalka masagaway waxa sidoo kale lagu yiri mujahidiintu waxa ay gacanta ku dhigeen dhamaan basaanadii ciidan ee til saligii murtidiinta ee deegaanka masagaway oo ay ku jireen gaadiidka loo yaqaan teknikada oo qoryuhu ay ku rakiban yihiin sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxa ay deegaanka weyneen leh ee duleedka masagaway kamayn ugu dhigeen baa lagu yiri bayaanka ciidamo murtadiin ah oo kasoo gurmaday dhanka magaalada ceeldheer ee isla walaayadda galguduud waxaana la gaarsiiyey khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh iyadoo gaadiidna laga gubay waxayna dib ugu carareen baa lagu yiri bayaanka halka ay ka yimaadeen ee magaalada ceeldheer xarakada shabaab mujaahidiin bayaankeeda waxay gabagabadii ku sheegtay in weerar ka dhacay masagaway iyo kamiinkii ka dhacay duleedka ceeldheer ay ku dishay 37 isugu jiray saraakiil iyo askar kuwa oo badankood ah ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea bayaanka waxaa lagu soo gabagabeeyey wixii faahfaahin ah ee ku saabsan weerarkan barakeysan dib ayaan ka soo gudbi doonaa insha allah intaa kadib xog warbaahintu ay heshay ayaa waxay faahfaahin ka bixinaysaa gaadiidka saaka xarakada shabaab mujaahidiin ay ku furatay dagaalka ka dhacay masagaway iyo weliba midkii ay ku gubtay ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa weerarka saaka ka dhacay masagaway waxay ku furteen 6 gaari oo 5 kamid ay yihiin gaadiidka cabdibilayaasha loo yaqaano ee dhanka dagaalka loo adeegsado dhammaantoodna waxaa ku rakiban qoryaha loo yaqaano dhashiikaha sida xogta aanu ku helnay gaariga lixaad waa gaari nooca xamuulka ah oo kuwa ciidamada lagu qaada ah xogtu waxay sheegaysaa in dagaalka saaka ka dhacay masagaway xarakada shabaab mujaahidiin ay dowladda federaalka uga gubtay 2 gaari oo ah nooca cabdibilaha la yiraahdo iyo gaari xamuul ah ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa 2 gaari ee cabdibilayaasha intaanay gubin waxa ay ka furteen qoryaha dhashiikaha loo yaqaano oo ku rakibnaa waxayna weli faahfaahin dhammaystirin ka helin qori gacmeedyada ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ay ku furteen dagaalka saaka ka dhacay masagaway waxaase iska caadi ah haddii ciidan la weeraro oo la laayo islamarkaasina lala wareego xeradii amaba xaruntii uu ku sugnaa in qoryaha weerarka soo qaaday ay gacanta ku dhigayaan hub iyo wixii kale ee saad ah ee meesha yiil ciidamada Eritrea lagu soo tababaray ayaa waxa ay ahaayeen kuwa ugu dambeeyey ee dowladda federaalka ah ay ku tashanaysay hanood oo ah afhayeenka dhanka ciidamada militariga ee dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ka hadlay bal muhiimadda ciidamadan ay u leeyihiin ciidankii halkan joogay oo Eritrea kusoo tababartay ee hadda laga diyaariyay 2 batalyan oo 1,000 askari oo well trained ah si fiican u fiican wata lugaynaya aanan baabuur inta fuula jidadka xoog ku jirayn dhulka masaafooyinkan jirayn ciidankaas hadda loo diyaariyey ciidan mobile ay noqdaan oo wareega oo shacabka wareysta oo hadda meeshay ku maqlaan weerar ku qaado ku gala madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa ciidankan dhowaan kasoo ambabixiyey magaalada muqdisho asigoo u jeeday khudbad uu kula dardaarmayey waxa uu sheegay inuu rajaynayo in ay soo afjaraan ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ee deegaanada ay ku duulayaan ku sugan kadibna ay muqdisho kusoo noqdaan oo ay geesta kale u gudbaan waa sida uu ku riyoonayay laakiinse iminka waxaa dhagihiisa lagu dhibciyey in ciidamadaas la laayay haradigooduna uu cagaa wax ka dayay waxaa haray muddo yaroo kooban waa iyo meel yaroo kooban oo ay ku jiraan meeshaasi dadka u tababaran u qaabaysan waa idinka inay ka saaraan cadowgaas waxaan rabnaa maanta magaalada muqdisho dhinaca muxuu ahay qorax ka soo baxaya bari ayaad uga baxaysaane dhowaan inaa intaa soo noqotaan galbeed haddana aad muqdisho u dhaaftaan yaan rajaynaynaa haddii aad la yiraah dhulka iyo aagaga aad tegaysaan duruufaha ka jira inaa si dhaqsi ah loo dareemo inaa wax uga bedeshaan waanu hubaa inaad ka bedelaysaan haddii aad la yiraah soomaaliya wax kale idinkula dardaarmi mayno waxaan idinkula dardaarmaynaa cadowga muddadiisu uu iska dhammaaday muddadiisu soo kooba yoonugu sii daba dheeraan meelo cusubaana sugayo dhul cusubaana sugayo aagag cusubaana sugaysa dadaana sugaya inay noo kaalmeeyaan wiilal adigoo kale ah oo dalkoodii iyo degan soomaali aan ahayn oo dalkoodii iyo degaankoodii ugu yimid inay noo kaalmeeyaana meel lagu sugayo aan u soo dhaqsanno inaan maxaan ku idhaahdaa la galno hawshaas oo aan la gabagabayn oo aan kaashanno haddii aan la yidhaah cadowga aan la dagaalamaynaa waa cadow caalami ah caalamkao dhamma la wada diriro annaguna muxuu ahay hormuud aan ka nahay dadkii hor socday cadowgaasi dagaalkiisa dowladda federaalka ayaa ku caanbaxday faan iyo isqaadqaad iyadoo saraakiishu ay warbaahinta ka sheegaan in xarakada shabaab mujaahidiin aanay ku dhicin in ciidamadooda ay soo weerarto laakiinse waxaa dadka soomaaliyeed iyo shisheeyuhuba markhaati ka yihiin weerarada isdaba jooga ee xarakada shabaab mujaahidiin ay la beegsanayso shisheeyaha iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ay ciidamadooda ku laynayso جنرال بيحي وتليها عدمد الرولك دولاد فدرالك أيقونا ويوغيهين أطير رقم يماليهين مرنا بارها صور عدمد الميلاء الكتيرا ويوغيهين أنه قوان كقاري إذن أي صور كرام بينا الميل دكي markay halka maraysa xarakada shabaab ul mujahideen waxay ciidamadeeda kula dardaaranta tawaado ay allah iso dhuligan waa kan sheekh mahad abu abdirahman oo kamid ah masuuliyiinta xarakada shabaab ul mujahideen oo ciidamada la dardaarmaya mujahideenta waxaan leenahay waa inaad ogaataan in muslimiinta ku dhaqan gobolada Soomaaliya iyo mantiqada bariga afrika ay idin soo wada eegayaan idinna duceynayaan wax idin ka filayaan ay tahay gurmad garab istaag iyo gargaarnaad u fadhiisan ogaada inaad tihiin rajada malaayiinta muslimiinta ee ku dulman bariga Afrika sidaa darteed Allah tala saarta una degdega gurmadkooda iyo garab istaagooda Allah isu dhuldhiga oo isu bihinbiya waqtiga guusha kuna dayda rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sababtoo ah tawaduc ayaa ah aasaaska wanaag waana furaha aad ku hanan kartaan quluubta iyo maskaxda dadka aad diinta ugu yeereysa iska ilaaliya kibirka iyo isla weynida sababtoo ah waxay muujinaysaa kaliya ayaa ah dacfiga iyo kalsooni la'aanta qofka isla weyn xasuusnaada inaad mar waliba Allah u mahad celisaan sir iyo caad intaba ugana mahad naqdaan guulaha ballaaran ee uu ku manaystay Allah u hoggaansama awaamirtiisana adeeca si aad ugu dhabowdaan una noqotaan adoomo dhab ah oo Allah leeyahay subxaana wa tacaala weerarka maanta ka dhacay masagawa ee lagu leeyay ciidamada dawladda federaalka ah waa darbaaxyo kale oo xoog loo ku dhacday dawladda federaalka iyo shisheeyaha waxaana qoysi gelinaysaa rajadooda oo awalba ahayd mid liidata wehgag hadaba ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen waxa uu soo ragashay in marka laga soo tago ciidamada ay ku laayeen masagawa ay gacanta ku dhigan askarka tirsanaa dawladda federaalka kuwa oo iminka maxabiis u ah askari kamid ah maxabiista ayaa waxa wareystay idaacadda ku hadashay afka xarakada shabaab ee mujahideen ee al-andalus magaca ku bilow Sid Cali. Hey Sid Cali, maxaad tahay adigu? Inaga dadka kala. Waa gart, gaar ahaan qaybtee ka tirsanayd. Waa kulan dadnaad. Waa gart, xaggee ku sugnaydeen? Gaanaga. Musagway, balay nooga waran saaka waxa halkaas ka dhacay. Maraajin ka dhacay. Jaabin dadnaad. Waa gart, kalyaan ka harna ka dhacay. Waa gart, adigu xaggee u ararta? Aniga mishba qani iska arraga. Waa gart, xaggee la idin ka keenay markii hore? Waa gartay in masagaway intee askar ayaa ku sugnayd? La doonaan inta kale waxaan yahay sabab ku jiray. Taamri ku imaneen. Waqaarnaa ila haddii wax loo qarno. Waa gartay markii la idin soo weeraray intee askar ayaa dhahayden? Waa sabab. Taa ila ila taas. Waa gartay bal khasaaraha ay nooga war. Waa aan dhimasho sheeko. Kanu qalaatay. Hey, waa lagu go'ay. Ah. Hey, yaa hadda gacanta kugu hayo? Ani mujahidi. Ma qeyr maayo dhe wax. Waa gartay adigu waxa qabanaysaa? Iyo hortaani inta ku shaan ani ma ka koorto qof la gaajin kan. Haye. Doonaa hal idaana dadar budget ka dadar ku geyna barasho ee uu ku dhalida. Waa sharaysanaa iskaanale ay goob. Waa gartay. Si loo wani markaan wadan lahayd kaliya ee loo tor. Waa gartay. Boor baan rafaad baan iya aqsan ki jim kasaqtan waan gart meesh marra xoog leen waay illa illa anni wadda anni si juuni la farsan juuni xoog sarmaji nuudaay Hasan Sheikh asa uqaray markas na imaaz waa gartay murti Hasan Sheikh en askarta wu soo diray ee waxa marka soo diray ee kamid tahay en maxaa la idin wakiishaadinka naman aan iskuur tabarani gabalka juuni yasa bataysin otobaran nuna ilitirki maalian oo idingaan tursin waa gart yaa mana qol joon qon rabbadir kanina haye aanu isee dadku maana la farsan xar rognu ay fasamin isin janas ku baxnu waa ala filay oo ila wardinay leen mishan u soo waa gart abdara dhigti le kan qa kal arnay baarno soo doob galay oo ay ino dhayn baar wan diri kuriye le waatay kuun baan wax diin nal saali haye qof karawtaankis asirow mana waa gartay in ciidanka aad ka tirsanayd sarkaalka heystay magaciisa inoo sheeg Cabdullaahan la waa gartay xagee ku dambeeyay sarkaalkaasi Cabdullaahan saar jeegis Cabdullaahan walaal saar Cabdullaahan waxa tan kaas ee isku dhawaa qaranka Islaam kaasi wuxuu askari ka tirsan dawladda federaalka ah oo kamid ah maxaabiis lagu qabtay dagaalkii Masagaway waxa uu ramayay idaacadda ku hadashay shafka xarakada shabaab ee mujahideen ee Al-Andalus waligu walaal islaamiga ee Galgaduud Sheekh Cabdullaahi Abu Qaarid ayaa waxa uu ka warbixiyay dagaalkii saa ka dhacay magaalada Masagaway ee gobolka Galgaduud waxa uu ramayay idaacadda ku hadashay shafka xarakada shabaab ee mujahideen ee Al-Andalus bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu alwaali Sheekh Cabdullaahi Abu Qaarid ku soo dhawow idaacadda islaamiga ee Al-Andalus jazakallahu khayran wa ku dhawahay in su'aasha koowaad ee aan ku weydiinayna waxa ay tahay maanta dagaal ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaalada aad masuulka ka tahay ee Galgaduud maxaad faahfaahin oo naga siin kartaa dagaalkaasi iyo halka uu ka dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bi nasta'iinu ala umuri diini wad dunya wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa lillahi alhamdu arunti su'aashaasi jawaabteeda horta saakay waa barigi mujahidiinta waxay weerar ka qaadeen saldhig ay ku lahaayeen murtadiinta meesha liraado miskuwa meeshaasi waa meesha hadafka oo mujahidiinta markaas ama qorshahooda dagaalku ahaa meeshaasi malxadmad adag ayaa ka dhacday cadawgana khasaare badan la gaarsiiyay goobtii iyo magaaladaasina waa la xasmiyay wixii cadaw ee degnaa mujahidiinta gacanta ku dhigay marka meel meeshaas ahayd meel kale ay jirto goob labaad oo kamin ka dhacay oo la yiraahdo Waniinle oo u dhaxayso Misguwa iyo Eeldheer meeshaasna man ku soo gurmaday meesha la yiraahdo Eeldheer oo saaxiibadoodu markaasi xasuuga iyo ku socday dilka baan ku socday qabashada ku socotay u soo gurmaday nimankaasna Waniinle ayaa loo galay meeshaas ayaa runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala mujahidiintii waafajiyay inay khasaare badan ay gaarsiiyaan qaar dhimasho iyo qaar dhaawac ah iyo kala carar meeshii ku dhaco ilaa marka uu ku dhaawacmay suwarka aan ku hayno ninka abaan duulaha ahaa oo liiraado Daawud Gacney ninka liiraado Agaasi dhaawac uu yahay oo garaab ah marka ayagana waa ay jabeen waxay dib ugu laabteen ayagoo maartay diidaayo dhaawacooda diidaayo baxtigooda ka cararay ay dheer ku laabteen marka labadaasi dagaal ayaa maanta dhacay Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadiis guulno ay ka dhamaatay maxay ahaayeen cadawga halkaasii lagu weeraray runtii cadawgu meeshaasi waa laba qaybood qayb hore u joogtay oo aagan maaragtay murtadiin xamar ee meelahan lagu soo ururiyay aagaasi ila xeebta ay ku dhumaaleysan jireen oo marmarna misguwa ay maalinta iman jireen habeenkin ay ka carari jireen hore u joogjoogay ahaayeen qolana qolo cusub oo hadda xamar lagu soo diray oo sungurguurta qola ku soo diray oo soo siray oo maaragtay been u soo sheegay ahaayeen gaar ahaan qoladii laga keenay Eritrea ay ahaayeen laba guuto oo maaragtay cusub oo meesha marka la keenay ahaayeen maalmo kooban ay joogeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadiisi labadaasi qiiboodba ayagoo wada jiro oo tiradooda marka maaragtay iyo gaadiidkooda oo u dhanyahay ayaa tii aan soo sheegnayba maaragtay kuwa la weeraray kuwaasay ahaayeen sidaasna marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hooshooda ugu soo gabagabeeyay warkii iyo beentii loo soo sheegayna saakay indhahooda ka arkeen Ilaahay ba ku mahadsan subxaanahu wa ta'ala maxaa khasaare ah oo cadawga ka soo gaaray dagaalkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa dareemi kartaa nimankii hadii ay jabeen aagina la xasmiyay khasaare badan ba gaaray khasaaradan laba ay u qaybsan tahay oo khasaare oo maaragtay bashari ah oo naf badan oo maaragtay oo murtadiintii meesha sinay ku baabaday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku asiibay iyo khasaare markaas maadi ah hantidii ay wateen iyo hubkii ay wateen iyo maaragtay saanadii ay wateen dhammaan wax la gubay iyo wax la qabtay laga dhigay khasaarada oo nafeed oo meesha cadaw ka gaartay waxa waaye intaan xaqiijinay antaas ka badan waa dhici kartaa saay u badan tahay laakiin intaan xaqiijinay dhimashada waa 73 dhaawacana ilaa 80 kor u dhaafaya waxaan ku warqabnaa in tiro badan ee isbitaalada caafimaad ay ku leeyihiin xamar in la geeyey, qaar ka midana ceel dheer la geeyey. Tiradaasaan hadda ognahay ilaa 100 in kor u dhow oo dhaawac ah. Marka khasaarada nimankaasi maanta gaartay waa khasaare noocaas ah. Wixii meesha ay la joogeen way keensadeen anta badan dad iyo maaragtay ama maaragtay naf iyo maalb. In Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidaasi u galay, Ilaahay baan ku mahadsan subxaanahu wa ta'aala. Sida ay wararku sheegayaan, milishaadkii ridada ee goobtaasi ku sugnaa waxaa laga qabsaday gawaari dagaal iyo kuwo kale, bal noo kale sharax waxa ay kala ahaayeen gaadiidka laga qabsaday. Goobtaasi gaadiid badan ayay yaalay, gaadiidkaasina mujaahidiinta gacanta ay ku dhigeen. Markan kala qaadno, qaar waa la gubay mujaahidiinta ee dagaaladii gudaheeda lagu gubay, waa 3 gaari way kuwaas, ee 2 Cabdibila ah oo dhashii ka saaran yahay, dhashiikayaashina waa lagu soo furay, iyo mid maaragtay xamuul ah ku ciidanka qaada. 3 waa gubitaan iyo 2 qori oo lagu soo furtay. Waxaa la soo waday ayagoo nadiif ah 5 gaari. Waa 4 Cabdibilyaal waaye oo dhashii ku rakaban yahay, iyo 1 xamuul ah saanad iyo maaragtay hub alaab u saarnayd. 5 waxay ahaayeen kuwa goobta lagu soo waday mujaahidiin ay soo qanimeysteen. Qoryaha marka dhashiikaga marka la isku daro waa 7, gaadiidkana tira ahaan waa 9 inta la gubay inta marka la soo qaaday. Waxa intaas la jira hubka gacanta ama hubka fudfudud oo maaragtay askarta ay isticmaasho ilaa 100 iyo ziyaado ayaa lagu soo furtay. Qaar maaragtay nimankii haystay ay ka carareen, ay tuureen markii xabadda mujaahidiinta uu haysan waayeen, oo maaragtay iyo qaar ashaabtooda iyo dadkii hayayba la dilay. Antaas marka waa waxaa la dhihi karaa maaragtay hordhacga maaragtay nagu soo gaarayo ama aan ognahay. Waa intaasi Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatada u kordhiyo cudowga mujaahidiintana nasriga bishaarooyinka Ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba Ilaahay ha siiyo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkooda ha galo, Ilaahay baan ku mahadsan subxaanahu wa tacaala. Waxaa la sheegayaa in ay jiraan maxaabiis laga qabtay cadowga Allaah, ma noo xaqiijin kartaa? Si fiican oo runtii saaka dagaalkii dhacay maxaabiis nool oo maaragtay mujaahidiinta gacantooda soo galay waa xaqiijinaynaa. Qaar ka mid ahna runtii idinkaaba wareystay oo maaragtay wareysigooda oo idaacadda lagu soo daayay. Sidaas daraaddeed waa dhab waana jirta. Waxa kale ziyaada ah oo mujaahidiinta meesha ay ka soo fureen dad muslimiin ah deegaanka oo maaragtay misguwa u dhashay oo maaragtay xoolaley ah, nimanka maaragtay agagaarka magaaladaas ay ka qafaasheen maalmo dhow kadibna ay xirteen oo maaragtay ay ku haysteen guryaha meesha mujaahidiinta ay soo fureen ayaa jiro 3 nin ah, gaar ahaan deegaanka dadka degan oo qabiilka la yiraahdo Waceesle. Nimankaasna maxaabiista meel aamin ayaa la keenay. Insha allahu tacaala waxaana rabnaa inaan odayaashooda aan ku wareejino oo maaragtay odayaashooda oo deegaanka oo maaragtay aaga joogo inaan ku wareejino oo maaragtay ayaan rabnaa hadda insha allahu tacaala. Taasna waa ay jirtaa. Markaan soo ururiyo waxa waaye nimankaasi waa jiraan oo maaragtay dagaalka lagu soo qabtay maxaabiisahan loo soo qabtay oo tira ah waa jiraan. Ugu dambeyn, maxaad ku soo gabagabayneysaa wareysigan ay kula yeelatay idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus? Jazakallahu khayran, wa idin mahad celinaya bacdallahi subxaanahu wa tacaala. Marka hore, Allah subxaanahu wa tacaala ha yarta aya mahadsan fi jamiil axwaal oo nicmooyinkiisi istabyaalo maalin walba muslimiinta ay maqlaan oo maaragtay mid cusub oo mid horey u haysteen ba Ilaahay ugu shukrinayaan ugu mahad celinayaan. Allah subxaanahu wa tacaala ku mahadsan oo guusha maanta iyo guulihii ku horreeyayba. Bacd allahi subxaanahu watacaala mujaahidiinta oo cadowga saan ula xisaabtamaayo oo maaragtay xoryahooda iyo meelihii saldhigadooda ahaa ugu daadanaayo maalin walba marka ayagoo ku camal falaayo maaragtay nusuusta qur-aanka iyo axaadiista nabi sal allahu alay wasalama waajibka marka oo sidaas u gudanaayo jazaahum allahu khayra aljazaa oo muslimiinta maaragtay oo inay maaragtay ugu aargudaan cadowga dhibaataynaayay diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala la dagaalamaayay in sidaan ay ula xisaabtamaan jazaahum allahu khayran. Wa u ducaynaynaa kuwii maanta misguwa galay ee kuwii ku horreeyeyba jazaahum allahu khayran jazaa. Runtii waxaan kale u mahadcelinaynaa bulshada ama qabaa'ilka degan walaayada Islaamiga Galgaduud oo xamladan runtii waqtigii ay soo bilaawtay aan ognahay runtii la taagnaa deegan walba marka ay soo galaan oo maaragtay isku dayaan albaab walba marka oo rag iyo haween dhalinyaro iyo waayel nuqabada iyo maaragtay ay ugu horeeyaan salaadiinta jazaakumullahu khayra jazaa. Waxa kale u mahadcelinaynaa deegaanka misguwa dadka degan oo gaar ahaan beesha Waceysle oo runtii cadowga meeshaasi ugu baxay maalmihii bilihii joogay deegaankooda ka tagay oo ka hijrooday oo mujaahidiintana maaragtay garabkooda taagnaa macluumaadka siinayay oo maaragtay juhdi badan iyo dadaal badan rag iyo haweenba ugu jiray jazaahumullahu khayra jazaa. Meeshaan intii ay joogeen nimankan hal qof oo macwisle ah oo lagu magacaabo kama ay helin wax la shaqeeyo kama ay helin wax mar lagu soo dhoobay laga keenay marka laga reebo wax deegaanka ah oo garabkooda taagmay ma helin. Marka nimankaasna waxaan leenahay jazaakumullahu khayra jazaa, diintiina ilaashateen oo dadnimadiina iyo karaamadiina ilaashateen, ilaahay idinka abaalmariyo aan leenahay. Runtii nimanka oo murtadiinta guud ahaan gobolkan hadday tahay iyo gobollada kaleba baaga iyo nidaaga ay u jeedinayaan mujaahidiinta iyo odayaasha iyo culimaaddiinka muslimiinta oo inay iska tawba keenaan falkan gaarnimada ay ka baxaan oo maaragtay ilaahay subxaanahu u laabtaan, taasaa ugu baaqaynaa maalin walba runtii in qaabkan aad u taalaan masiirkiin uu noqdo oo maaragtay mujaahidiinta habadiina ma rabaan meel kale ay ku wajahnayd habadiin idinka soo galay meesha anto nool oo maanta maaragtay wax maqlayso ka cibra qaata kuwii saaxiibadiin ahaa oo daraad maaragtay loogu soo tagay meesha la yiraahdo budbud, loogu soo tagay Galcad, hadda ka hor looga tagay Misguwaad, hadda maantana looga tagay antaasi inta kale walaayadka Islaamiga iyo goobaha dagaalka looga tagay iyo bakhti ah oo meesha yaallo, kuwaas ka cibra qaata, isku toobakeena, ilaahay toobakeena, odayaashina la soo xiriira. Haddii aad diidaan aad yeel weysaan runtii waanadaas iyo wacdadaas iyo maaragtay iswaal aqlicelintaasi haddaad yeel weysaan waxaa idin yaala nimankan maantaad aragteen qaar la qabtay qaar la dilaayo oo ayagoo diinta Ilaahay la dagaalamayo oo maaragtay ridi ku jiro, sidaasaa noqon doontaan nimayaal Ilaahay toobakeena, Ilaahay u laabta insha allahu tacaala. Nimankaasna maaragtay gaar ahaan ridida lasoo siraayo mar walba been loo sheegayo inay ka baxaan falka ay ku jiraan insha allahu tacaala bulshada muslimiinta gobolkana waxaan u sheegaynaa in juhdiga ay labalaabaan, in ilaahay subxaanahu wa tacaala cid kasta ilaahay ku xiran, ilaahay inuu guul siinayo u gargaarayo, ilaahay maaragtay macogood uu yahay. Inna allaha yuxibu alladiina taqaw walladiina hum muxsinuun ya ayyuhalladhina aamanu qaatilu alladhina yalunakum minal kufari waliyajidu fiikum ghilzah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. In ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka asaga rumeeyay oo diintiisi iyo juhdigii maaragtay u wado in ilaahay subxaanahu wa ta'aala sugaayo oo ilaahay maaragtay u gargaarayo inaan marka insha allahu ta'aala culayskaas aan ku sabarno aan adkaysano, taas ay soo dardaarmayna si guud ahaan marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadowga hajibiyo muslimiintana guul hasiyo. وجزاكم الله خيرا رج ماركتي اعلامكنا وهو ما امهد علينا رنتي جهدي بدن دالك بدن ما انت ماركتي مسلمينتا دعدو ولبا iyo goobti ay ka dhacday iyo qaabka ay u dhacday oo si nadiif ah oo maaragtay degdeg u soo gaarsiyo ilaahay ha xafido ilaahay cadawga indhooda ilaahay ka qabto jazaahum allah khayran wala allah dalinyarada maaragtay eelaamka idinkan juhdigeen aad wadaan si laba laba insha allah taala وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا بس ديبا بره بلشده لوغه هادلايا دغالكي ساكا لوغو لاي عيدمدا دولته فدرالكا كوسغنا مسغواي دولته فدرالكا ساسامين انت لاغاي كولادahay كلفوغينتا اما با كلا دروغسانانتا عيدمديدا ميلها كلفوغ جوغا ارماس وها كا ورميا محمد علي ادن اد بادو ما سنت يا عبد الله ياسين جامع سيدا ان لودا سوونو ارورنمدي هوري اي مانتا ciidama aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar cagmarin ah ku qaadeen fariisin ay askarta dawladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Masagaway ee ka tirsan gobolka Galgaduud, iyagoona halkaasii ku dilay in ka badan 70 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee durba waxa baraha internetka qabsatay baroor diiqda iyo in lagu baahiyo sawirrada qaar ka mid ah askarti iyo saraakiishii dhimashada iyo dhaawaca ku noqotay weerarkii xoogganaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ka fuliyeen waxa ay noo suura gashay inaan helno magacyada iyo sawirada qaar ka mid ah askartii iyo saraakiishii dhimashada iyo dhaawaca ku noqday ee weerarkaas xooggan ee ay mujaahidiinta maanta qaadeen magacyada iyo sawirada la baahiyay waxa ka mid ah sargaal lagu magacaabo Daawud oo ka tirsanaa ciidankii lagu soo tababaray dalka Eritrea ninkani waxaa lagu soo warramayaa inuu soo gaaray dhaawac garaab ah Cali Malaas oo ahaa sargaal sare ayaa isna ka mid noqday askartii maanta ku dhintay dagaalkii xoogganaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka Masagaway bilad dalabay waxa uu isna ka mid ahaa askartii lagu dilay weerarkii cuslaa ee mujaahidiinta al-shabaab maanta ku qaadeen xaradii ay ciidanka dawladda federaalka ku lahaayeen Masagaway saraakiisha lagu dilay dagaalka waxaa sidoo kale ka mid ah nin lagu magacaabo Diinso kaas oo ka mid noqday ciidanka halkaas lagu dilay gaashaan Cabdi Xakiim dilaye isna waxaa la soo wariyay inuu ka noqday saraakiishii ku baxday gacanta mujaahidiinta Abdullahi Tahliil Ducaale isna waxa uu ka mid ahaa askartii maanta lagu dilay weerarkii Masagaway askarta la dilay waxaa sidoo kale ka mid ah nin lagu magacaabo Cabdi Qarabey Cabdinaafac Maxamed Cabdulle isna waxa uu ka mid ahaa askartii lagu soo tababaray dalka Eritrea ee maanta lagu dilay weerarkii xoogganaa ee mujaahidiinta ku qaadeen deegaanka Masagaway Yaxye Muuse Axmed isna waxa uu ka mid ahaa saraakiishii maanta ku qurbaxay deegaanka Masagaway. Askarta lagu dilay weerarka waxaa sidoo kale ka mid ah Khaliif Yuusuf Waasuge ee waxana sidoo kale la baahiyay sawirada qaar ka mid ah ciidankii halkaas ku dhintay. Hadalhaynta baraha bulshada aad ayay u badneed, waxana la dhiibanayay aragtiyo kala duwan. Inta badan dadku waxa ay soo dhaweynayeen weerarka xoogan ee ay mujaahidiinta maanta ku qaadeen fariisinkii ay askarta dawladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. Sidoo kale dawladda federaalka ayaa walaac ka muujisay weerarada isdaba jooga ah ee ciidamada mujaahidiinta ku qaadayaan saldhigyada ciidamadeeda kuwaas oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya weerarada xirtaraaraha ah kuwa kamiinada dhabagalka ah iyo qaraxyada wadooyinka lagu la beegsado kolonyada ciidamada ayaa dhamaantood tafaha qabtay xamladii uu Xasan Sheekh ku eelaamiyay mujaahidiinta waqti hadda laga joogo hal gu oo kaamil ah ciidanka laga soo saaray xariyaha Muqdisho ee lagayay dhul masaafadiisa fog tahay ayaa baylah u noqday weerarada mujaahidiinta al-shabaab taliska guud ee dawladda federaalka iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa labaduba sheegay in waxa ay ugu yeeraan wajigii labaad ee dagaalka ay kala kulmeen caqabado waaweyn Cabdullaahi Cali Caanood oo ah afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka ayaa qiray in dhulku uu ku ballaartay isla markaana ay dawladdu dareemayso ciidan yari aad u baahsan waxa uu carrabaabay in ciidankii lagu soo tababaray dalka Eritrea ay dufcadii ugu dambeysay ay u direen Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta ayna u baajiyaan weerarada cagmarinta ah waxa ay ahayd rajadii ugu dambeysay ee laga qabo in lagu baajiyo weerarada lagu soo afjaro xiriyaha dagaalka marka la qaado inta badan marmarba waxa isdhimaya taakulaynta wuxuu u baahan yahay dib abaabul cid aad ka wadudatay qaar baa dhimanaya qaar baa dhaawacmaya dhulkaasi sii fadaya oo u baahanaya ciidan badan in loo helo oo magaalooyinka iyo degmooyinka la qabtay ciidan looga tago oo haddana hadda abaabul baa lagu jiraa in degmooyinka inta ka hartay labadaas gobol labadaas dowlad goboleed in la dhammaystiro si loogu soo jeesto howlgalku markaas uga bilowdo koonfur galbeed iyo jubbaland wajiga koowaad horta ciidamadii la hayay intooda badan waa la howlgeliyay kuwa kalena waa joogaan waa kayd oo hadda xereenka ku jiraan sii fiditaankiisa markaas ciidan wuu u baahan yahay ama meesha urur dhigan had horin baa dhigaysaa ciidankii halkan joogay oo Eritrea kusoo tababartay ee hadda laga diyaariyay laba batalyan oo ilaa 1000 askari oo well trained ah si fiican u fiican wata lugaynaya aanan baabuur inta fuula jidadka xoog ku jireen dhulka masaafooyinkaan jireen ciidankaas hadda loo diyaariyay ciidan mobile ay noqdaan oo wareega oo shacabka wareysta oo hadda meeshay ku maqlaan weerar ku qaado ku gala hadalkan uu general Caanood jeediyay ayaa waxba kama jiraan noqday kadib markii mujaahidiinta al-shabaab ay saakay aroortii hore weerar culus kula jarmaadeen saldhig ku yaala deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud waxayna halkaas ku gumaadeen ciidan Eritrea lagu soo tababaray kuwaas oo dhowr isbuuc ka hor Muqdisho laga keenay si ay mujaahidiinta ugu la dagaalamaan halka ay iska galaan gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe gobolka Galgaduud ee saaka dagaalku uu ka dhacay waxa ay daris yihiin gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka Masagaway ayay suhdin wadaagaan gobolka Shabeellaha dhexe hadaba odayaasha dhaqanka ee walaal Islaamiga ee Shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka hadleen weerarka saaka lagu ekeeyay ciidamada dawladda federaalka ee ku sugnaa Masagaway ee qaar badan oo ayaga ka mid ah lagu leeyay gaadiidkoodii iyo hubkoodina lagu la wareegay hoggaamiyasha dhaqanka ayaa arrinkan si qoto dheer uga hadlay ayagoo geesta kalena soo hadal qaaday xasuuqii dhawaan xarakada shabaab mujahideen u geystay ciidamada Uganda ee ku sugnay magaalada Bulamarere gobolka Shabeellaha Hoose. Bismillaah alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أولا إلهي بأن أمهد إليهنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء بعد الحمد لله وحان أمهد نغا إبهد إعلامك إيه الفرقان وما سنتهين وحبضا أياد إسلامك أقبتين إعلامك عدوك أياد جبر بوريسين كدكتين وحد لالايا أنا أقول لك أمهد إليهنا إلهي كسكو إنت أسكدب أنا أقول مقعي قيهي نقيد نقبضة ولادة شاب الله دعا كاميد أه مقعي قيهي معلن محمد معلن حسن موضوع عن أيان ربائنا لبكي لمك إراده وحوكو سابسن يهي مرتدين تساكي أو هذي مالن ثلاثة أه لغو حسمي أو كوب بختي إلهي كتاب كيس الدين كيس ديك سهر جستن ديجان كمس الجواء وعن لا النهاي مركب أقول رسا جوشس إلهي بن سيس سبحانه وتعالى إلهي منا كم هتصن أولا وآخرا أنت أسكدب هذانا وحجرت كو نقابد ولادة شباب الله هدها هرتوا بوجادينينا مجاهدين تا قعنت جوش السيي وبوجادينينا guuluna maalmaha wees daba yaalin yaan lagu ajarmay kuwa kale haday soo socdaan waxay jimcaha ahayd meeshii la oran jiray Buulamarir oo ugaandayskii gabdhaha muslimaadka Soomaaliyeed baabiyay ilaahay gacanta mujaahidiinta uu ku saaray waa xusid mudan inaan saddex maalmo u dhaxaysay saakana waa masagaween berina waxaan sugeynaa meelo kale iyo meelo kale waxaan leenahay marka mujaahidiintu hawsheedaasi lama laabto waxaan rabnaa marka inaan baaq u dirno dadkan lagu adeegahaayo oo dawladda ridadu ay soo arbisatay maalin walba ay ma taqaan halkaan wadada ku soo wadada cadala siinaha iyo soonahaaya dagaalkan lagu qasbaayo tabartooduna intaas tahay waan leenahay Xasan Gurguurto ilmahan masaakiinta ah oo soo qiyaanta oo Mareykan ka gadatay oo ku gadan war ilaahay u toobakeen inta nafta ku jirta tooba ku furan ilaahay u toobakeen ilmaha masaakiintana ha dhameynin waa kuwa sa hilibkooda gorgortu dhacayso duurkad uga tagtay asturi ma karti iyagana waxaan leenahay yaan la idinku adeeganino gaalo yeesan idinku adeeganin anagu waxaan ka jecelnahay dilkiina inaad Allahu jalla wa ala u tooba keentaan dabadeetana mujaahidiintu way idin balan qaadaysa toobada ilaahi baa loo tooba keenay haday toobada xaqiijiso in adduunyadiin u fasaxantihiin ninkii amalka soo gala u fasaxan yahay ninkii am adduunyadiisa qabsanana cidna haysan ii dagaalam oo aysan qof dhaheynin qoryaha laga loo lacagayn waxay ku qanacsan yihiin la siinaayo war naftiina nabad baad sada malkiina nabad baad sitaan nabad baad sada ilaahayna u soo tooba keena hadaan tooba idin qorayn oo Allah subhanahu wa ta'ala uu sidii kugu tala gelina seefta mujaahidiinta waad aragteen anaasirta socotee waa idin la diriraaya waa Allahu jalla wa ala baa idin la diriraaya waa idin la diriraaya malaa'igo oo saahwada ka soo dajiyay Mareykana idinku ku tacasubteen unkuna Allahu jalla wa ala Mareykanka ka sareeyaan anaga hiiladeenu jirtaa warar lagu kalsoon yahay oo fara badan aan haynaa laakiin xaqiiqadu wixii joogtaa ciidan ka badan 100 ayaa halkaas ku baqtiday ay ku waayeen murtadiintu waxaana kamid ah niman saraakiil ah oo muhiim ah meeshaas wax lagu indhaqabowsado ummada muslimiinta iyo gaar ahaan ummada Soomaaliyeed meel kasto joogto guul iyo ilqabowsi ayaa halkaas gacanta muslimiinta soo galay ciidankuna waa ciidankii eritreyaanka u badnaayeen iyo murtadiin kaara xamar laga soo aruuriyay oo calooshar u shaqeysay oo hatta jaad iyo wax magana ku fadhin aan la siiyay halkaas ay ku go'een ilaahi fadligiis ma sha Allahu baaga ugu dambaysta aanu diri lahayn waxay tahay ummadaas horta marka ugu qoreysa kuwa murtadiinta is soo dhiib ilaahi kitabkiisa soo dhiiban ugu dardaarmo taas ma aan uga haray haday santu aanu u qoreyna ilaahi hana dhaafiyan leenahay waxa soo heera bulshada bariga galguduud iya shabeellaha dhexe dhulkaas ku nool oo muslimiinta ah waxaan ugu baaqaynaa baaqi ilaahay ugu baaqayo ilaahay oo yiri waqatul mushrikiina kaafa gaalada mushrikiinta la dagaalama kama yuqatilunakum kaafa siday iyago idil oon kala harin idin kugu la dagaalamaayaan marka waxaan leenahay jihaadka ilaahay baan ugu adoonsaday nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa uu la soo diray waxay ahaayeen seef iyo jihaad waxaan rabnaa inaan sunnadii nabi maxamed khilaaf ar-rashida aan matana noolayno بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحان بغادينينا وان ادي اد ان اسو دوهينا دغالكي امد دولانكي بركايسنا حركة المجاهدين جيسياش اللي بحيدة اي ساكا كوقادين مغالة ليرهدو مساقواي تاسو اي قودهان مغالة دي اي قبتين كدبنا اي لوريغين حريوينكي اي كجرين مرتدينتو مرتدين تاسو oo soo dhaqaajiyay ama soo maran hawaabiyay murtad xasan sheekh halkaas waxay kala kulmeen jab aan la soo koobi karin waxa ka dhacday halkaas ee baqti badan ayaa goobta la dhaxdhigay waxa firxad yar oo ka fakaday wax yar oo farax ku tirisa dhaawacyadooda ayaa inta badan iyagoo meesha lagu qabtay dad nool ayaa iyaga gacanta lagu hayaa oo ay mujaahidiintu soo qabteen ee kana dhigaysanay idaacada aad iyo aad ayaan ugu faraxnay aadi aadan mar labaad aan u soo dhaweeyna arintaas waa arin lagu farxo oo wax badan quluubta muslimiinta aad iyo aad u shaafisay marka waxaan leenahay murtadiinta inta ka dhiman ee meelaha farax ku tiriska oo yaray ugu hareen ilaa ku madaraade wilaayada shabeelaha dhexe iyo galgaduud meelaha kooban ay ugu hareen insha Allah taala waa in laga ciribtaraan leenahay cadaw waajibay meelo badan oo laga soo daabulana farxadkooda way ka bixi jireen hore gadaalay u arar jireen dhankeena ka oday ahaan waxaan fariinta aan u direyno dadkaas maalin kasta la maray habaabiyay ee goobaha lagu leeyahayo dad Soomaaliyeena ah murtadiin haba ahaadaane laakin jinsiyadooda ay Soomaali tahay waxaan ugu baaqaynaa in ay arintaas ay ka waantoobaan ay ka baxaan Xasan Sheekh maalin kasta wuxuu soo keenaa ciidamo hor loo keenaa waa lagu baabiyo waxay noqdeen dad aan loo naxaynin oo ciidamada way ka dhamaadeen wax ciidamada hadda oo haayo ma jiraan marka inta uu keenan halkaas uu uga faraxshay waxaan rajaynaynaa inta ka hartay maanta oo ka fakatay goobtaas inay Ilaahay u toobo keento oo aysan goob kale ayna isugu noqon intaas waa dardaaranka aan bixiyayno hadii aan nahay odayaasha ku dhaqan wilaayada Shabeelaha dhexe magaciigu waxa la yiraahdaa Cali Maxamed Maalin waxaan ahaa naqiib noqobada gobolka Shabeelaha dhexe kamida waxa Ilaahay baa mahadda iska leh mahad baldaaran Ilaahay baan u direynaa Ilaahay baan u mahad celiheynaa ciidamadii soo duulay ee ku soo duulay kitaabka Ilaahay iyo sunnada ee halkaas misagaway Xasan Gurgurta ku soo dhuray ee saakay baqtigoodi yaalo misagaway misagaway waxa uu ahaay meel xeeba ee xeebtii inay isku ilaali maageen iyo xara mujaahidiintu ugu tagtay gacantooda Ilaahay ku biriyay gacantooda farxadkoodina badaw galay waxay sii farxayeen badda ilaa waxay sii farxayeen burki magadiid ay sii farxayaan saacadan hadda rag la ka warsaday waxay sii farxayeen magad ilaa ilmaanintii ka suka lama lama u socdo muga Ilaahay baa mahadaas kale dawladahan Mareykanka iyo dawladaha Saliyanka walaahay ay soo maleegeen waay dadkaas waxaan ugu baaqayaa inay dadkan umada muslimiinta kamid noqdaan ay isqabtaan Ilaahay kitaabkiisa u laabtaan alxamdulillaahi rabbil aalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما بعد يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا اسكاله نقا قولي عذب كتابك إلهي يا مؤمنين أليه قوشة نقسية أيام مهد علينا مهداس أو مال أي كبلا ما تميري كل ما تأن لهين انتا كبعدي waxaan u mahadcelinayaa mujaahidiinta Ilaahay subhaanahu wa ta'aala arintaas oo u sahlay oo sida geesinimada leh oo sharafta leh oo hadeel ku rooyay Ilaahay subhaanahu wa ta'aala kitaabkiisa ku kalsoonaday allee mujaahidiintaas makaniyay guushaas ballaran Ilaahay baan uga mahadcelinayaa bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam baad hadii aan ka warbixiyo dagaalkii saakay ka dhacay misaga way waxay nimankaas u heleen wixii Alla ugu tala galay anaguna waxaan fartoonay wixii Ilaahay na faray jab weyn iyo hasiima ku gaartay ay yusibakum Allahu bi'adabin min 'indihi aw bi'aydina Ilaahay ba gacanteena ku ciqaabay oo ku cadaabay Ilaahaan ugu tala galay waxaan marka leeyahay falkaas ragii fuliyo mujaahidiinta horta Ilaahay ka abal mariyo Ilaahay hadoo dhaawac jiro haba ku siiyo haddii shahaada jirtana ilaahay jannatul firdaws uu ballan qaado waa uu ballan qaadiyay intaas aan leeyahay haddii marka aan si lax galo meesha jab iyo hasiima badan baa ku gaaray rag 100 iyo wamaasaad ah la sheegayo meesha ku baxtiyay dhaawac waxa la sheegayaa suugan intaas ka sii badan amba ku dhaw wixii gaadiid lahayay amba saanad ay dhihi jireen ciidan wixii dhanba wax looma reebin intaas markay dhacday barabagandada hadana ay hayaan ay leeyihiin hal naag oo jalbiib haysataan miyay ku reebna inta kalena waa dhamaynay wixii soo duulay oo al-shabaaba dad ay ku katsoomu hay wararkaasi maanta baafayeen meel walba Muqdisho noqoto cidii la dhameeyay ida la arki doona waxaa la yiraahdaa inal insaana irtakaba ilal kabaair lam yakfur mu'tajilo kale hadii magac u heystan ayay u taala balse waxaan leeyahay muslim ma aha waa toobo keeni karaan. Muslimiin waa noqon karaan, laakiin hadda ma ahaa macaws leeyahay muslim maahin, hadduu murtad asalahay muslim maahin. In Allaah inta kitaabka la ku soo duusha, waxaan leeyahay warka jooga Ilaahay ciidamo u haya, asaana difaacaya. Waxaa jira hadda maadaama aanu qabadi aanahay, aniga waa Cali B oo gaaf oo naqiibka nuqabada shabeelaha dhexanahay, lees qarin maayo. Maalin walba u digaalay leeyahay dadkan shabeelaha dhexe jooga iyo wixii muslim ah oo dhan oo murtad noqday. Waxaan idinkugu baaqayaa magacaas anigoo wata. Intaas waxaa laydinka xishoohayay, waada la marin habowshaa leeslahay. Arrimahaasa laydinka xishoonaya maanta xishood ma jiro, waa xukumantihiin. Xukunkaas intuusan idinku dhicin, waxaan idinkugu baaqaynaa tuubo ilaallahi inaad dhahdaan. Haddaan noolaatiin sharaf iyo ciz iyo kitaabka inaad koos noolaatiin, idinkugu baaqaynaa xasan gurguurti iyo wuxuu watay xildhibaanyadiin soo gatay iyo idin marin habaabin. Intaasaan idin leeyahay, wixii ka dhacay darad 200 iyo dhowr waad arkaysiin oo meeshii darad Ugandeska lagu baabi'inayay. Haddaan maanta Masagaway waad arkaysiin meesha la yira Masagaway. Haddana waxaad ogaa doontiin aliisa subx biqariib, intaas mid ka dhowaad haddana ogaa doontiin inay idinku dhacdo arinta. Intaasa idinku dhacana waxaan leeyahay tuubo ilaallah. Intaasaan kusoo gabagabeeyay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Magacaygu waa Cabdul Udway, waxaan ka mid ahay odayaasha shabeelada dhexe. Aniga arintaas haddaan ka hadlo wixii maanta Masagaway ka dhacay, wax la soo koobi kara maahan. Waxaan u baaqayaa dadkan maalin walba lasoo mara habaabinayo. Wuxuu ninka herbaadiya ku shirbay hadda ka hor geel uu soo dhura gasa waa tani. War nimankan maalin walba laga soo daabulaya xamar iyo meel cilan laga soo qaadayo. Waxaan u sheegayaa in maalin walba ay yihiin dameer ugu dibna ay ku hoobanayaan. Waxaan anugu baaqayaa dalka Soomaaliya dadka jooga, khaasatan labadan gobol Galgaduud iyo shabeelada dhexe, waxaan leeyahay dadka ku nool iyo ilmaha maalin walba loo soo dirayo waa iyo mudug. Waxaan leeyahay war ilmihiina cishadha maalin walba sideerna waxaan inii sheegaa Ilaahay biibal u hiilimaa inta kitaabkiisa ka heliyo. Lamana sheegin meel gaali ku guuleysatay ilaa ma xilligii suubani uu noolay. Maantana ma dhacayso in muslimka islaamka laga guuleysto ee raayada tawxiidka dhulka lagu jiido ma dhacayso. kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe. في ساحة الأبطار سيفا ملهما يمضي لسان الحال مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء يا فارسا عفى القعود منعما وقال الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطار سيفا ملهما ما غرني إن قال منهم قائل إن المجاهد في البرية أجرما سأظل يا قومي أتوق لمقصدي حتى أنا لهي الشهادة مسلما. برنامج كان نقارك أيام وليكو قد جرنا ee aanu kaga hadlayno xasuuqyadii loo gasay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Uganda ee ka kala dhacay Buulmareer iyo Masagaway. Imankana aanu aadno dhanka iyo gobolka Hiiraan. Gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay meelaha sida weyn looga hadalhayo weeraradii ka kala dhacay Masagaway iyo Buulmareer, kuwa lagu xanuujiyay dawladda federaalka iyo dawladda Uganda. Hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan iyo walaayada ayaa kulan isugu yimid, kaa oo lagu soo dhaweynayay weerarada lagu jabiyey ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Uganda. Haddaba odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka Hiiraan ayaa waxay direen fariimo muhiim ah oo ku saabsan shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo weliba maamulada la shaqeynaya. Odayaasha dhaqanka islaamiga ee Hiiraan ayaa waxay la hadleen warbaahinta, waxaanay direen fariimo muhiim ah iyaga oo ku digtay dhinacyada duulaan ku soo qaday shariicada islaamka ee eber laga dhigay. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Aniga waxaa la yidhahdaa Cabdiraxmaan Xiiray. Ilaahay baan u mahadcelinayaa awalan, mahad aan bilaabi dhammaad lahayn oo lasoo koobi karin baa ilaahay u mahadcelinaynaa. Allaha na soo waafajiyey kulankan barakada leh oo kheyrka badan oo wanaagga badan leh, oo aan ku bogaadinayno annagoo ah noqobadii gobolka Hiiraan, aan ku bogaadinayno guulaha isdaba jooga oo ka dhacay baryahan dhulka Soomaaliya ama dhulka Islaamka ama dhulka dagaalka geeska Afrika uu ka socdo. Guulaha isdaba jooga ugu horreysay meeshii la dhihi jiray Buulmareer oo cadowga Islaamka ama cadowga Ilaahay uu ku soo duulay, Ilaahay uu ku jabiyey, Ugandeysku ku jabiyey, Ilaahay junuuddiisa iyo kuwa alla hoos jooga ku qaracsanaa ay ilaahay uu sabab uga dhigay aan awalan bogaadinaynaa ugu dambeyn waxaan bogaadinaynaa midii saaki ka dhacday mise gawaay oo iyadoo kale sidoo kale mujaahidiinta oo ilaahay gacmahooda ku cadaabay gaalraacii diinta islaamka ama muslimka cirdigiisa ugu kulansanaay oo ugu tashanayay ayaan mar labaadii mar saddexaad bogaadinaynaa. waxaan leenahay ilaahay maadaw ka gaarto allaahu akbar allaahu akbar walxamdu lilaahi lilaahi. waxaan leenahay ragga hawshaas noo qabtay nooga wakiilkaana waa u mahad celinayna haddana mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan leenahay allah idin raajiyo, allah idila jiro, ilaahay idin kaalmeeyo, qiyaamana ku soo baxa sida hadda si ka fiican, ilaa ajirkiina ma habaabiyo. waa noo hiiliseen gabdhahaad ka kor qaadeen culeyska, aad ka farxiseen. waxaan leenahay guushaas cid kastoo ku farxaysa oo muslimiina ilaahay faraxa u siiyo, cid kastoo ka naxaysa oo gaaladii murtadiinta iyo macawsyadeedii quri karaan allah u siiyo, guuldaradaas iyo naxdintaas allah kordhiyo. weligoodba meel kheyr lama arkaan. ilaahay bay ku caasiyeen, dalkay ku caasiyeen, diintay ku caasiyeen, dadkay ku caasiyeen. ilaahayba ma tuso wax guuliya wax kheyr allah ma tuso. waa idin garab taagannahay, waa idin dhiirigelinaa, miciinaannahay, waa idin duceynaynaa. waxaan geli karno aan idin gelaynaa oo kheyra ayaan ilaahay idinka rajaynaynaa. waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo dadka qaldan oo maalin kasta waxaa la yidhi moogtahay dadka kama wadee bal beer bal ku yaal bar bal beer ku yaal moogtahay muskaa laga soo geliyaa waxa loo rabo muskaa laga soo geliyaa maalinka hore qaybta sokeey ay daaqan maalinta labaadna sidaas adinka beertii baa tihiin annagana dibki idugu baa ibana dibki beertii baa tihiin balku yiilay annagana dibki idugu baa ibanahay intaada gubaninaha ood gaalnimo ku dhibanaha waddankiina usoo noqda ninkii meel kale kiin meeshiisa aad ninkii dhoof ku yimid geeri u dhibaysa halay ninkii meel kale waxaad ogtihiin gaalada lacagta ugu xilateen lacagtii inay ka dhamaatay waxaad ogtihiin inaad mushaar qaadanaha waxaad ogtihiin cadaab inuu aan qaliidi ka dambeeyo waxaasoo dhan baad ogtihiin. waxaan leenahay ha ka toominaha qaladintii horeedii ahaado ka soo laabta ilaahay usoo noqda toobad keena dalkiina iyo diintiina dadkiisa usoo noqda ee aqliyeesta doqonnimo waxaa la yidhi soomaalida waxay tirahdaa aridaasad kama edbaxo waxaa laga wadaa waxaal yaraa dhalanaysa tanagaa marka la guuraa geeda loo qoqobiya way ka carraysaa iyadoo qawaarana waa ka carre ma barata miya wax ma fahmta adiga ridaas maa tihin ridii tanaga loo qoqobiya maa tihin war wax fahma oo ilbaxa oo aqliyeesta oo ka soo noqda waxaan wax adduuna kuma ficnidin aqari kuma ficnidin ilaahay usoo laabta toobad keena waa idin leenahay walaalnimo iyo naseex naga tahay haddaa diidaana sidaan idin sheegnay balkii baa tihi anaguna dabkii baana wabilahi tawfiq. anigoo magacayga naqiib cabdiraxmaan bakool ee ka mid ah walaayada islaamiga hiiraan odayaasha golaha dhaqanka ee nuqubada islaamiga hiiraan, waxaa maanta farxad noo ah ama bishaaro noo ah ama bogaadin noo ah cadowga ilaahay jabka gaaray iyo baab ba'a iyo burburko ayaa maanta farxad noo ah. waxaa ka mid ah baabba'aas iyo burburkaas buulo mareer dhibaatadii ku qabsatay gaaladii bakhtiga ahayd iyo khasaaraha ku gaaray ee 200 iyo xoogaa uu kor u sii dhaafay. maanta waxaa dhacay iyadana meesha la yidhaahdo mise gawaay baaba iyo burbur khasaare bakhtigeeda oo aan la soo koobi karin gaalada iyadana iyo murtadiinta insha allahu tacaala. waxaan leenahay dalkana nagama dhexeeyo, diintana nagama dhexayso, dadkana nagama dhexeeyo. waa nagu soo duusheen, xoog baad nagu soo dul degteen, annagana xooggii baan iskaga kinkicinaynaa annagoo ilaahay kaalmaysanayno. dhallinyarada jihaada waa u bishaaraynaynaa. waxaan leenahay geesiyaal xaq ku taagan baa tihiin, safkaad joogtiin, gaalada adinkaa la xisaabta mahaaya, annagana waa idinku kabannahay, miciinaanahay, waa idin garab taagannahay. gaalada haddaysan adinka ahayn saan ma ahaateen khasaaraha intaan waa ka badnaan lahay. waxaan leenahay marka ilaahay ha idin kaalmeeyo, adinka ayaa gaalada la xisaabtamay. waxaa intaa aan ku darsanaa Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda fariinta uu Soomaaliya usoo diriyo uu yidhi ninkii gabar inuu ku dheelan rabo Soomaaliya ha aado, jawaabteeda waxay noqotay buulo mareer wixii ka dhacay, in ciidankaada lagu baabi'iyey, bakhtigaada uu aalla, gaadiidkaada lagu qaatay, jawaabtaada intaasay leedahay, in kasii badanna waa ku sugaysaa insha allahu tacaala, gacanta mujaahidiintana waa ku soo gaaraysaa, meel kastood gashana ma lagu dayn doono. waxaan leenahay gaaladan jabuutiyaanka iyo itoobiyaanka annagana soo dul degay iskaga taga waddanka hadda saacaddan jaanisaad haysatiin, annaga shahaado doonaannahay inaan shahiidno, dhiiggayna uqdaataan diyaar u nahay, kaayna noolna cizi iyo sharaf oo waddanka ku joogaan rabnaa annaga. ma idiin baryayno, toogtan ma idinku imaanayno, madaxaan idinka garaacayna, dhuuntana waa idinku dhufanaynaa. iskaga taga hadda waddanka, waxbana nagama dhexeeyaan. dadka Soomaaliyeed waxaan fariin oo u dirayaa ilmihiina xasan gargurta oo baabi'inaayo shareecada dirirka uu ka dhigay ilaahay kitaabkiisa uu ka hor keenay oo uu leeyahay muslimiinta iyo shareecada la dagaalama waruuxaas uraaya dadka kicishta waxaas la hadla waa khaa'in dalki iibsaday waa khaa'in maraykan u shaqeeyo diinna ma rabo islaamna ma rabo dabarjarkooda loo soo diray waxaas ilmaha kicishta haddaad kicishin waysaan waxyaabaha dhacaayo oo dhagihiinna aad ku maqlaysaan idhihiinna aad ku arkaysaan ilmihiinna waxaasaa ku dhici doono hadhow ha calaacalina dadka ha ku hoosaynina hadday tala idinla siman tahaye caruurtaas oo la qaldaaya qabsada salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam anigoo ah maxamed cabdiwahaab sheekh khaliif oo ka mid ah kolaha naqabada walaayada islaamiga gobolka hiiraan alxamdu lilahi ilaahay waxaan u fadhinaa maanta farxadihii ayaamahan usugukan soo gaarayay annagoo farxadoo fadhina iyo dana farxad kale nagu dhalatay wajasaakumullah khayr farxaddaasoo ka mid ah jabkii soo gaaray ciidamadii gaalada ahaa oo ku magacaabnaa admis gaar ahaan uganis alxamdu lilahi ilaahay ugu mahadinaa jabkaas gaaray waanu ku faraxsannahay waa ku faraxsannahay arrintaasoo kalente waxaan alxamdulilah jabkii markuu soo gaaray kabacdi inuu madaxweynaha uganda oo idaacadaha inuu ka calacalo uu keenay alxamdulilah ilaahay ku mahadsan marka horena kibir iyo faanfaanu ku hadlay maantan inuu mar kasta oo idaacaduhu tagay uu calacalay waan u jeedna ilaahay baa ku mahadsan jabkaas waxaa weeye ilaahay uu gaarsiiyey ilaahay ku mahadsan jabkaasoo la qarin waayey kaalo waxaan maqlaynay idaacadaha 30 inay ka dacsiiyeen cambaareyeen cambaar waxay dar insha allahu jasaakumullah khayr waxaa idiinsii dhimanayaan ugandais haddaad tihiin waxaa idiinsii dhiman adeega sii weyn haddaad si degdeg waddankaanaga oga bix weysaan dalkaanaga diindanada faraa naga qaadi weysaan dadka ummadda muslimiintood meel aad ku xasuuqaysaan walaayooyinka islaamka aad dayn weysaan insha allah waxa idiin dhiman ayaa kasii badanaan leena insha allah jawaabtaas u tiraynaa waxaan leenahay maantana waxaad soo gaartay insha allahu masegaway murtidiin badan lagu laayay alxamdulilah ilaahay waa ku mahadsan guulahaas mar walba maalinba maalinba kaleba kasii fiican kasii wanaagsan kasii farxad badan waxaan soo bogaadinaynaa dhallinyaradii ka qayb qaadatay mujaahidiintii ka qayb qaadatay waxaan ugu baryayna allah inuu jannada firdowsi ku abaalmariyo kuwooda noolna cisi iyo sharaf ay ku noolaadaan waxaan leenahay mujaahidiinta camalayinka suubiyey waa idin garab taagannahay waa idin garab taagannahay hiil iyo maal iyo waxaa doontaan waa idin garab taa miciinanahay waan idin joogi mooyaane waa idinla qaybsan lahayn ribaadka ku jirtaan waa idinla qaybsanaynaa jasaakumullah khayran wabilahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waa cali maxamed cusmaan waxaan ka mid ahay nuqbada walaayada islaamiga hiiraan insha allahu tacaala waxaan aad iyo aada usoo dhoweynaynaa oon si farxad iyo didiila ku jirta usoo dhoweynaynaa jabka iyo halaagga ku dhacay kufaartii iyo murtadiintii dalkan loo soo ijaartay oo la soo ijaartay oo doonaya inay diinta islaamka burburiyaan baabi'iyaan shareecada islaamka dadka soomaaliyeed gumaystaan khayraadkooda yacni dhacaan insha aad ayaan usoo dhoweynaynaa waxaan aada usoo dhoweynaynaa maaragtay dagaalkii ka dhacay meesha la yidhaha buulamareer ee lagu xasuuqay ugandeeskii yacni soo ku soo duulay dalka ee kirishtaanka ahaa ee uu madaxweynaha u ahaa yoweri museveni baadariga uu isaguna maaragtay uu soo keensaday asagoo kibirsan ayuu soo galay haddana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa isagoo calaacalaya oo cagaha jiidaya insha allahu inuu dalka uga baxdo sida ugu dhaqsaha badan waanu maqalnay waanu dhegaysannay calaacalkii iyo qusacbalaadkii xalay ka yeerayay mar ciidamadiisuu caayayaa mar wuxuu leeyahay maaragtay wuxuu eedaynayaa maraykanka iyo turkiga oo taakulayn jiray meeshaa waxay ku tusaysaa inayna marnaba mujaahidiinta aanay u babac dhigi karin iyagoon haysan gaalada waaweyn oo maaragtay maraykanka iyo reer galbeedka iyagoon haysan inayna mujaahidiinta u babac dhigi karin ayay sheegayaan laakiin reer galbeedku waa idinla mid wax idin dhaamaan lama arko waxaad ku soo duusheen waa shareecadii islaamka ilaahay subxaanahu watacaala diintan asagaa iskale asagaana difaacanaya waxaan kaloo aad iyo aada usoo dhoweynaynaa jabkiiyo halaagga ka dhacay maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 10-kii bishii 12-aad 1444 oo ah maalin talaada ah jabkii iyo halaaggii ku dhacay murtadiintii calooshooda u shaqaystayaasha ahaa la qalday beenta loo sheegay maraykanku uu soo yacni xasan gurguurta uu yidhi wax shabaab la yidhaha ma jiraana horay u socda jabka ku dhacay oo maraya maanta hordhaca waxaana soo gaaraya 73 askari iyo wax alla waxay wateen oo agab ahaa in maanta mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen. Kulley been aad sheegi doontaan waa idin qaarnaa. Kadaabiin baa tihiin, insha Allahu taasna aad iyo aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa. Waxaa kaloon ku xujinaynaa mujaahidiinta. Wajazaakumullahu khayran. Ilaahay jizadiinna khayr ha ka dhigo. Dulligii iyo halaagii ay gaaladu nagad ay damacsanayd, adinka ayaa gaashaan u noqday. Ma haddaasna Ilaahay baa iskale. Waxaan leeyahay mujaahidiinta, waxaan kula dardaarmayaa, yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wataquu llaaha lacallakum tuflixuun. War nagaada oo jilb xirnaada, insha allahu tacaala ilaahay wuu sheegay qur'aankiisu ku sheegay inaad liibaani doontaan. Gaalo waxaan leeyahay, gaalo waxaan leeyahay, iyo murtidiinta daba ordaysow, waa khasaarteen. 16 sanaa dalkan ka dagaalamayseen, 16 sanana naaqis ma ogeysiyaada male. Waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaa gaalo waa baaba'day. Dadka Soomaaliyeed ee beenta loo sheegay oo ishaacaadkii beenta loo sheegay ayagana waxaan leeyahay waad aragtaan, waad aragtaan gaalo sida dhulka loogu jiiday. Ku camal falan ilaahay, wabillahi tawfiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين إلى آخر الآية. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. أولا وعن بغاد يفرحت يررين أن الغيبسين أمود المسلمين تملك أي جوغان خاصة مجاهدين تولايات أي جوغان دعذي مالون دوكر دعذي فرحت بنيت بولو مرير كر دعذي إذا مذي riyaa iyo kibirka ku soo galay wadanka muddo 10 sano in ka badan joogay Uganda oo gaalkii baadirgaha weynay Museveni uu ku faan jiray jabki iyo halaagii gaaray ayaan la qaybsanayna umada muslimiinta meel kasta ay joogan. Aan ay bogaadanayna aad ayaan ugu faraxsanahay baqtigoodo oo maxaliiraadaa daasana xirooyinka iyo wadooyinka 200 in ka badan iyo dhaawac inta ka badan. Aad baan ugu faraxsanahay kibirki Museveni iyo ragga lamidka ahayna meeshaas ayuu ku jabay. Waddankan waxay ogaadeen inuu dad leeyahay oo dad laan ahayn. Hadaladiisa isburburinayay oo mar u dhahay Soomaaliya ha aad askari macaliiraada ay gabar inuu ku ciyaar rabo iyo lacagaad ka qaadataan macaliiraada ay qaramada midoobay un baad dagaal ma ogoladeen mar uu leeyahay waana la soo gaaday 3 maalmood oo hadlay 3 maalmood hadal isburburinayay uu ku hadlay. Ilaah ayaa ku mahadsan annagana farxad ayay noo eed hadaladiisa isburburinayay cidda asiga lamidka waddanka joogtana tusaale ayay u tahay. Intaa kadib waxaan kaloo soo dhaweynaynaa dhacdadii maanta dhacday farxadda badneed ee xasan dal gurte dalkii degdegada ninkii gartay dadkan hadda baabi'inayo macaliiraadaaye dabka ku shubaayo ummadii kanaxaysin ay garan la'yihiin ciidankii ugu dambeeyo soo diray oo macaliiraa mise gawaay lagu laayay maanta. Aad baan u soo dhaweynaynaa tiradooda hadda 70 dhowr ayaa la sheegaa qaar riwaayadaha 100 ay gaarsiinayaan iyo dhaawaca fara badan. Qaniimooyinkii hadday tahay buulumareer hadday tahay mise gawaay wixii laga qaatay aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa. Intaa kadib waxaan rabaa kelmad yar in dul istaago oo ah ninka la yiraahda Xasan Gargurte. Xasan dal gurtow Soomaaliya hore waxay u tiri geeli caruur qaadi ma dheero. Dadkan aad baabi'inaysid oo dibka aad ku shubaysid waad og tahay ilmahaadii dalka dibadiisaad geysatay, qaraabadaada dalka dibadiisaad geysatay, ummaddii Soomaaliyeed caruurteeda waxaad ku laaysa meeshii la dhihi jiray Eritrea iyo Soomaali gudaheeda waxaad ku laysad ka dhigtay dalkii waad gadatay wax ku dhiman male. Geeli caruur qaadi ma dheera. Banu suufiyaalka waxay dhihi jireen banu maa sakanuu jamacuu maa akaluu. Waxaad dhisaysa oo hantidii dalka aad ku dhacday iyo guryaha aad dhacday oo khaas aad u leedahayna ma degi doontid muslimiinta aad degi doontid insha allah. Waxaad kulmaysiyood gaalo ka keentiyood maxaliirada soo toogsatayna muslimiinta gacantooda ay geli doonaan. Hadday kula siman tahay ood nooshahay ilaahay u toobakeen ummadda Soomaaliyeen hambada u harti u badbaadi. Waxaan u degayaa gaalada sida macaliiraadaaye in dhallaanta ku soo gasho waddanka xabashada Itoobiya. Waxaan leenahay waxaad idiin dhiman deegaankiinoon idinku imaadno oo waxaad haysiin idin kala wareegno. Waxaad noo keenta laabo doontaan insha allah. Uganda meeshii martay, Burundi ay martay, ayaad mari doontaan. Haddaad macaliiraada haysataan fursad waddanka wixii idinka jooga nagala baxa. Waxaa hanqaltaaqa uu ku jirana ha ogaadana dalka inuu dad leeyahay. Jabuutiya af Soomaaliyeed ku hadashaan cudu anaga naga mid ah tihiin cadawaad noo soo kaalmayseen fasaadan fil ardi alladiina yufsiduuna fil ardi walaa yuslixuuna ilaahi kuwa yiraa tihiin gabdhihiyaad anshax xumaysteen dalkii iyo deegaankiiya u dhaqan anaga an aqoonno Faransiis aad ku beerteen waan idin ognahay. 2 gobol 3 gobol aad degtaan shacabkiina oohin iyo uma qaybsamaan iyo baroor idinku waxaad arki doontaan ilintiin isgaartay. Maantaad fursad haysataan dhiigii cabdi ismaaciil umar geelle ee qaramada midow iyo maxaa la yidhaahdaa gaalada wax la qaybsado idinkana cadow idinku oo maskaxda idinka haysto, annaga dalkayna idinku mahayn doono, mana idinku hayn kara. Dalkayna waa ka tashanaynaa, tiinna ka tashto, ilmihiinna kala baxa shacabka reer Jabuuti aan la hadlaynaa, caruurtiinna dalka kala baxa oohin iyo uma qaybsatiin. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أنا وأهل نقابة إسلامية هيران وحن بقادينينا دعوينكي إسراع راعي أو أي قد بيس ساكي كان دعدي مسجواي قبلك الجدود وحن لنا هاي فهني لكم وحن أهم بلينا نرجع هوش أسفلي وحن لنا رم يجين إرائجين الله توصي سبحانه وتعالى قولين بدننا وانسوجينا haddaan nahay noqobadaasi marka bogaadintaasi waxaan ula jeednaa goobo fara badan inaad soo aad furataan waadna fura doontaan insha allahu tacaala. Waxaan halkan farin ugu faraynaa madaxweynaha dalka Uganda, ciidamadaadii baktigooda waad qaada weysay, doonfaar ayay cuneen, meesha ayay ku barbareen, waynu ku ureen, cudur fara badan inaan ka qaadna ayaan halis u nahay. Awood aad ku qaadatay ayaad waysay. Waxaan leenahay kuwa kuu baaqiga ah meesha kala bax. Waxaan halkan ugu hambalaynaa guutada isishaadiyiinta oo mar walba iyo makaan walba furashadooda Ilaahay sabab uu ugu dhigo guutadaasina waxaan leeyahay falakumul janna insha allahu tacaala. Waxaan idiin rajaynaynaa Ilaahay agtiisa inaad janno ku leedihiin ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa. Waxaan halkan farin ugu farayaa muslimiinta dhammaan, gaar ahaan bariga Afrika muslimiintooda ayaan farin ugu farayaa. Waxaan leeyahay waxaa tihiin ummad jihaad, ummad dacwo ayaa tihiin. Waxaan kaloo ku boorinaynaa insha allahu tacaala inaad tihiin ummad waxbixin iyo iskaalmayn dalka insha allahu tacaala. Xooggiisa waa maqan yahay, ixtilaal ayuuna ku jiraa, annaga ayuu soo celin naga rabaa. Ififaalaha muuqdana waa ififaala insha allahu tacaala aad iyo aad u wanaagsan. Umuuraha muslimiinta inaan ka wada murugnaana dhammaan waa noogala baahan yahay. Caam ahaana waxaan leeyahay baryada allah la badiyo, baryada allah oo la badiyo waa hubka maanta aan haysana kan ugu sarreeya waaye insha allahu tacaala. Farxaddana waxay noqon doontaa mid mutawaatira oo israac raacdo. Wa jazaakum allahu khayran إن شاء الله تعالى. وحن لا يهاي مسجوا هلوسي سعد بختي وهذا هذا وحوسوق وهذا الناس وقارتي أنا يتضابط لوريهن هو فربضنا أجره ما لو البناء كعرر دونان بلهن جذه هذا إن شاء الله تعالى سنة كعسب هجريد إنتان للجارين قبض فربضنا أنا عنت مسلمين تقصوا نقد دونان أيار هجينينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كواس وحي أيام ضياش داقن كسلام قبل كيران وحوجود بيجي قدمي هذا ياش داخل كسلامك قبل كيران نبضا مع يوسف مع العبد موسى. يا فارسا عفى القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما وفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطار سيفا ملهما يمضي لسان الحال مسدد للعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء يا فارسا عفى القعود منعما منعما الجهاد حياته فتقدما وفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطار سيفا ملهما ما غرني إن قال منهم قائل إن المجاهد في البرية أجرما سأظل يا قومي أتوق لمقصدي حتى أنا لهي الشهادة مسلما. إمن كان وحن فرصة سينينا لقس ياشا كسوغان ديغانادا كبحسن ولايات إسلامكا إيه كالوتشوغة ديبادها إيو deegaanada ay kala taliyaan dawladda federaalka iyo maamulka goboladyadu waxay cabirayaan dareenkooda ku aadan weeraradii ugu dambeeyay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil aalamiin, was-salaatu was-salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Abdulrahmaan way Soomaaliyeen saamiye dan aragtida ka dhiibto oo kooban walaalayaal ee ka dhacay gaalada lagu xasuuqay qaanta mareer iyo kanba maamisa gooyba halaanahay هذه أبغى فرحنا الله بركيو رجع جاهدين تجري اللي جود ينفط ظهور على الدرتي ينسبين كريال خشر عض الله أتبع نسوله وين إنه حلينا هاي إن شاء الله تعالى حسوق الجالدة المرتدين تا يقواصل على وضبة سقف قص إيمالنا وكفر حي هذه أتبع نوفر حنا الله يبارك يومك كوباد مسلمين تا ان دي واحد سنه واحد مسلمين تكشري شروين مسلمين تدعي لبعض looga tashanayay in deyn saaso kale isla mid ah gaar ahaan loo xoreeyo xoreynta kitaab muslimiinta kitaab kale kuriyeelkiisa si sharciyada loo kuriyeeli lahaa muslimiinta loo xoreyn lahaa gaalada iyo dabar dhilifkeen dabarnimada iyo bilaadii gaalada markaa mas-uuliyiinta muslimiinta loogu dacayna waxaan leenahay dhammaan muslimiinta maanta waxaa ku waajibaysa culimo cadayn sadexaad ku fardulcayn inay ka wada qayb qaataan mid walba awooddiisa kijaabka haya maalka gacanta ducada dhammaan carabka inaad iyo aada looga qayb qaato waad dareemaysaa maanta dadku qaaran waxaa noqon xisbullaahi oo dadka muslimiinta hogaami halgamaya khayrka wada waa xisbullaah oo cid kasta oo gaalada kusoo horjeedahay aada suurata mujaahidiina ku sheegay waxa weye aan jeclaanahayn cid kasta oo gaalada la garaba la socoto cid kastaba haato iyo xisbu sheydaan oo arkaysaa kuwa dadkay noqdeen maanta dimuqraadiyada daba socda diinta gaalada labadaasi keliyeen allah subxaanahu watacaala waxaan qabnaa muslimiinta ilaahay ha garabkooda ha galo muslimiinta ku waajiba inay u duceeyaan ka qayb qaataan aada iyo aada baan ugu faraxsanahay ila muslimiinta garabkooda ha galo allahuma ixzir sal muslimiin cadal shirka walmushrikiina sala allahu cala nabiyina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bahda raadio alfurqaan aad baad salaamaya waa uu dijaana bishaaraad fara badan ayaa baryahan maasha allah aynu maqleynaa shirkii weynaa kasoo bilaaba ilaa ma arkaysaa qabashadii buulamareer ilaa ma arkaysaa waxyaabo badan iyo khayrko khayr fara badan ayaa saa isa soo tartaraya marka alxamdulilah waxyaabahaasoo dhan waa nimcooyinka ilaahay uu bixiyey ummadiisa khaasatan mujaahidiintiisa u siiyey ku talagala weeyaan alxamdulilah waxaanu leenahay aad baanu soo dhaweynaynaa mujaahidiintiina haween iyo maalin ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay awooddooda ilaahay soo bixiyo ikhlaaskoodana ilaahay ma arkaysaa nifc u ka dhigo kolle waxa weeyaan dhiiga mujaahidka ilaahay dayaci maayo insha allah diintan waxay ku baxdaa ku dhalataa waxa weeyaan dhiigga raggay ku dhalataa waxyaabahaasoo dhan waa alxamdulilah bishaaraadkaasna soo gaaray aad baan ugu faraxsanahay waxa weeyaan ibn cabaas ayaa waxa radiallahu canhu ayuu oran jiray waagii bani umaya dagaalkooda ayuu wuxuu oran jiray tuqaatil calaa nasiibika min al aakhira isagoo la hadlaya dadka ma arkaysa ma arkaysa mujaahidiinta soo laga hadlaya ayuu wuxuu oran jiray tuqaatil calaa nasiibika min al aakhir min al aakhira wayuqaatiluuna calaa nasiibihim min addunya qeybtaada aakhar adigu ku dagaalan iyaga laakiin ree bani umay waxay doonayaan adduunya iyo wax kaleeta laakiin adigu waxaad ku dagaalataan ilaahay dartiisa dartee waxaanu leenahay mujaahidiinta waxay ku dagaalamayan waxa weeyaane aakhiro iyo diintaas ay kore lahay laakiin dadka kasoo horjeeda iyaga waxay u dagaalamayan waa la ogyahay marka waxaanu leenahay aad baan u soo dhaweynaynaa ilaahay allah waxa soo dhow istisaal wanaagsan baa soo dhow ilaahay hana gaarsiiyo dadkii indhahooda ku qabowsanay allah hanaga dhigo dadkii ma arkaysaa dadaal waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen nafur iyo ma arkaysa iyo dhiig bay ku yimaadeen dadkii ma arkaysa mujaahidiinta intaa ku baxday ilaahay waxaanu leenahay allah ka aqbalo aad baan u soo dhaweynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna ad-dubur bal as-saacatu mawciduhum was-saacatu adhaa wa amar allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay aayad kale faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah ku mahadsan aad iyo aada baan u faraxsanahay maxaan aragtay ka dhiibtaa hawl uu alla wato hawl uu alla wato maxaan fikrad ka dhiibtaa allah subxaanahu watacaala ayaa barnaamijkan wato alla subxaanahu watacaala aayad wuxuu ku leeyahy waman yatawalla allaha wa rasuulahu waladiina aamanuu fa ina xisba allaahi hum alghaalibuun waxaa waaye saddexdaas sinfi ciddii ka weli dhagato unbaa alla subxaanahu watacaala u gargaariyaa waana xisbiga allah alla subxaanahu watacaala kow rasuulkiisa sal allahu calayhi wasalam iyo mu'miniinta cidda weli ka dhigato unbaa liibaanayso allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah allah ku mahadsan waxaa waaye hawshan waa isku daba dhacday alaa ina nasra allaahi qariib way nasriga ilaahay waa dhow yahay waa dhow yahay meel walbaa laga xiray waxay dhaheen beriga aan ka xirno badda ha laga xiro anu qabateen ha la saaro nimankan xag jirka حواية وفي السماء رزقكم وما توعدون سمدان عد حري كرتمله سمدان بالغ ما مولا مجاهدين الله سبحانه وتعالى اي كتير سيين ملك استيسا او غلان حواية شنكوجل با اجر الى بابور حمول الى راحه كو يرك لا عدد ولا حساب إلهي سبحانه وتعالى أسهل أيانكم أهدنية الحمد لله وأنا كفر حسنة وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذ السلامي دمان بعد الفرقان دهدهي أشاء يو دمان بمعمول كوردن وأنا ودى السلامية حيد الله يحي أهد يهد بات أم حسنتين مقعيقوا سعيد نفقوي و idan kaga soo hadlay dalka dibadiisa ee maanta yaani raaligeega hadaan ka dhiibto weerarkii oo qamaasiga ahaa oo labaad ka dhacay gobolka Galgaduud qasatan masagawa aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay inay mujaahidiinta ay mar walba ay kor ahaadaan ay maaragtay yaani alanka raayida tooxidkan inay kor ahaato mar walba kitaabka Alle inuu kor ahaado insha Allah ilaahay kitaabkiisa uu u gargaarayaa mana daayaco waayo gaaladan wadankeena ku soo duushay ama ma aragtay yani lagu soo arbiyay in ma aragtay yani ay muslimiinta ee wadanka inay ma aragtay yani ay bedelaan ama dhaqankooda ka bedelaan ama diintooda ka bedelaan loo soo diray ayagana kulli maanta yani tii boola mareer ka dhacday mid ka daran ba dhagta dhiiga looga daray masha Allah waxaan leenahay aad iyo aad waana ku maasan tihiin mujaahidiinta mar walba garabkiina carab iyo intaba maaragtay yani waa idinkugu saacideynaa insha Allah waana idin taageersanahay mar walbana maaragtay waxaan idin leeyahay in aad idinka guuleysanaysiin in idinka maaragtay dadko maaragtay murtadiinto dhan inay kabahooda ka cararaan ay jiifa waayaan meel ay harsadaan la waayo geed walbo madow markay arkaan ma mujaahidiinta miya inay iraadaan ayaan jecelnahay insha Allah hadii Allah ugu dileedmo waana idin salaamayaa saad wada dhantihiin maantiina bahda al-furqan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waran wacii waa Abdulla Maxamed Maxamuud kuna dalka Koonfur Afrika waxaan halkan ka salaamayaa idaacadda Islaamiga al-furqan hadii aan aragtida ka dhiga dagaalka miskoysa ka loo qaaday ruurtii waan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu riyaaqay runtii aad iyo aad baan ugu dirsanahay leeyahay xabeen in la haso qaab waxaan ku raamayaa mujrimiintii ku dilay walaayadka islaamka gaar ahaan walaayada bariga walaayada Galgaduud runtii aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay in la laayo waxaan ku raaynaa ilaahay baa ilaahay hawsiyadan la yahay rubciyo ilaahay rubaha ku ridan leeyahay iyo waxaan ku raahalaad dhanka kale mujaahidiinta waxaan leeyahay wixii ka shiiday ilaahay shaada ka qoro dhaawacman ilaahay ha u boqodayaan ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo guulna ha siiyo leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa maankiina maxamed oo joogta gobolka heeran walaal maanta hadaan aragtideeda ka dhiibto oo isku dayo waxa ka dhacay misagawa horta faliil allah ayaa ku mahadsan oo nagu guuleeyay inaan misagawa gacanta ku dhigno cadawga aan baabeyno iyo murtadiinta gaala raacyada ah iyo cadawga Mareykanka kusoo tababaray wixii la shaqeeyo Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan nagu guuleeyay mujaahidiinta waxaan la ilaahay gahadida barakeeyo gacantiina kor Allah u qaado kiina dhaawacan Allah u shafeeca qaado kiina shahiidina keenna oo shahiidina ilaahay jannatu firdowsaha ugu bashaareeyo wiilasha halgamayaasha oo mujaahidiinta oo ku jiifan oo xijaabka ku xiranahay yaa oo meel wadanka subladul kufri kastoo joogno aan ku jiifno niyadu aan ku reexanayno ilaahay kor ha u qaado cadawgana haag iyo halaag iyo jahannamo ayaa u dabeyna insha Allah mar waliba waxaan leeyahay Allahu Akbar mar labaad waxaan leeyahay Allahu Akbar mar saddexaad waxaan leeyahay Allahu Akbar ilaahay ha nagu guulee mar walba inoo baabiino oo mid haadi iyo mid faniini iyo mid oo baqti aan ka dhigno cadaw assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh wa idin salaamay xaaladu waxay u muuqataa wax ilaahay kula rabo ma weydin sidaas xaaladu u muuqataa wax alla ku siinaya ma weydin nimca alla ku siinaya way maysid allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu tii jimcihii tanana ma u raacday inaa afweyni adeerkii allahu akbar walillahi alhamdu وإذن سلامي فرحت ضيدو ويتربض أنتي آد يا آد وحن أفرح سنة إلهي درتي إلهي درتي من أفرح سنة وأنا إذن سلامي يا آد يا آد من إذن سلامي يا وحن إذن لاي هاي نصرق وادوية وادوية عاسم هذا بدن بعمر حلقة تعبان دونا هذا أنت تقول يا وحمار يسوع وشيكو عيار وعيار عاسم هذا بدن بعمر حلقة تعبان دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم وأنا إذن السلام يا آد يا آد بن إذن السلام يا وحنا إذن الله تكبير تكبير تكبير تكبير الله أكبر ولله الحمد الله أكبر حق وابق حقنا والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعمك هوسيا ها نعمك هوسيا الله كبضن إلهي باكم هتسن ربي باكم هتسن الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد عاد إسلامي الفرقان إذا استياشي دبا السلام يا فكرك هذا كديبته عاك مرنتي ولا الله مجاهدين تيكو خادين صلدق مزقوا يقبل كقل قدود هالكاس يكو سوقناي إذا مضى مليشيت على شاد شقي استياشيف والله ياد ما نوقف فرح سنها إن ساكا عشربين لودقو ووحك العرري وحل الله يلقى ديجي الله أيانكم عسن مركزته ولا ليه قرب كذا تاجن قال لي أنت رعسنا على قرب كذا وكبحي الله بشارات قسم كيسو قرتي أدب وفرحي أني جو إلى حد مسكح ذي كسي جوه السما لنتي دويد الجمعه عمرن تويندي ولا الله كوك هذا ديجان كابول مرير قبل كشويلة حاسة هركاسو كل حي فرسين كوهينا شويلة حاسة إذا ماذا كفرت أفريقيا كي واندسكا سيد الله قال لي أني والله يا بنو ملي مسكح ذيك جوه السو بشارات كسي أسكنا متكلي نسو قرتي الله نكون هالسمر كستو وقالوا يا أنت طبقاتكوا أهي رعسان إن الله قربك هذا وكبر عمالين كستنا جبي هزيمة إيو أرجح إكوا بريستان مركا إلهي أكون هالسنة ومركا ولا لي مجاهدين تنو حالي يا هاي مركستو بجوش إذن كأي أسكلة الله نقرب كين هقالوا مركستو إن نصري الله نو إذن سودا ويا هاي وحون يربى إذن هرا إسكستمرة بعد الفرقان وما حسنتي سود انتهين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى يباكم حسن أيده لغة دولة أمرك الله أه إن ردك علمه عدو جيس حررك لندش في عدين تيس الله وحان بغادين يا أما أن بغادين إنا ديننا شعب مسلمين تأه ويرك عمرين تأه لغو قالي ديغان كبس الجواي ay ku faanayeen dhawaantan in ay dhawaanaha dhaxdaana in ay ku guuleysteen laba gobol ay ka qabsadeen xariiqda shaal mujahideen ay ku faanayeen ayna lahayeen waxna isu diyaarinayna waxa ay ugu yareen wajiga labaad ilaahay subhanahu wa ta'ala yakum hasan aan guulaha istaba jooga ah ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiiyay hadayno nahay muslimiintiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala yaa ugu mahadnaayna intaas kadib waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa hoggaanka sare dhexe ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen iyo odayaasha dhaqanka runtii waxaa muuqata in xarakada shabaab al-mujahideen maanta ay ka gudubtay xilliga ayada kaligaa ay dagaalamo jirtay ay kaligaa dagaalamo jireen ay ka gudubtay ayna u gudubtay xilligi amalka jihadiga ay wada fahmeen ayaga iyo bulshada ku hoos nooleedba ayna raali ku yihiin inay ka qayb qaataan hergelinta iyo dhidib u suridda khilaaf islaami ah. Runtii arintaas waa arin aad iyo aad muhiim u ah. Dadka muslimiinta waxaan u sheegayaa inay fahmaan muhiimadda ay leedahay in la dhiso khilaaf islaamiya ama dowla islaamiya ama maamul islaamiya in laga taago geeska fagaarahan Soomaaliya waxay aad iyo aad muhiimad ugu leedahay meel kale inta aan la gaarin Soomaaliya. Sababtuna waxa weeye inta muslimiin Kenya degan afka ay doonaan baa ku hadlayna ay gaalada ay dhibaysaa ay rafaadinaysaa intay u soo wada hijroonayaan ki aqoon leh Soomaaliya imaanaya ki ilaahay waa ku roon yahay aan awood hayo Soomaaliya imaanaya ki dhaqaalahayo Soomaaliya asagoo soo ku iimaanaya in uu yahay muslim magaca muslim asagoo ku iimaanaya ayuu soo aadayaa taasna waa faa'iido weyn kadibna waxaan leenahay aan dadaalno